فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دواد برنامج كالروحة عاوان قضبادة أدكو مغليسان وحاكم دا ولاية دا إسلامي اه اي قل قدود او لغو صوبان لغي ميدت كأسكر كترسان عيدما دا دولة دا فدرال كا او شلي لغو ديلاي دقال كا دا عيدو ليت كا مغرد لوسا مريب اي قبل كا قل قدود waxaa dhageysan doontaan kelimad wariga galgaduud uu ka jeediyay fagaaraha lagu soo bandhigay meedadka askartaasi ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo diyaarad lagu geeyay magaalada Baladweyn oo maalmihii la soo dhaafay ay ka aloolsaneed xiisad mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland oo lagu dilay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Askar ka tirsan ciidamada Uganda oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose, mas'uul ka tirsan maamulka degmada Dharkeenley oo lagu dilay qarax ka dhacay gudaha degmadaasi, in ku dhow 40 ruux oo la la'yahay kadib doon kula qalibantay xeebaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha maamulka Yahuudda oo ku dhawaaqay in dhowaan booqasho rasmi ah uu ku tagi doono dalka Jarmalka. In ka badan nus milyan kiisas cusub oo coronavirus ah oo hal maalin gudaheeda laga diiwaangeliyey gudaha dalka Faransiiska. Qodobadaasi iyo garnaylkii iyo gantaalaha dhacee la isku gaweeyo gabaygaasi cusub oo la yidhaahdo gargaar alleh ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idila socodsiinaya. Waxaa igala qayb galaya wariyaheena Haashim Cabdinaasir. Waa mar kale iyo dhuuxa. Waata intaanan gudagalin barnaamijka dhuuxa, waxaa iga hor muuqda wariyaheena Cabdifitaax Filbiin oo inoo haya ogeysiis ku saabsan isbeddel ku yimid jadwalka idaacadda. Waata ee Maxamed waa ogeysiis muhiim ah oo ku socda dhageystayaasha. Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxay dhageystayaasheeda ogeysiinaysaa in isbeddel horukac ah ay ku samaysay qaybo ka mid ah barnaamijyada iyo duruusta. Ugu horreyn, barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka oo toddobaadle ahaa islamarkaana soo geli jiray jimcihii ayaa waxaa laga dhigay ee barnaamij maalinle ah oo bixi doona toddobaadka oo dhan marka laga reebo jimcaha. Magaca barnaamijka waxaa loo beddelay barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxa uu soo geli doonaa 4 iyo barka galabnimo maalin walba, iyada oo lagu soo rogaalicin doono 8 fidnimo. Wuxuu dhageystayaasha ka qabtiri doonaa wararka caalamka. Sidoo kale, barnaamijka aqoon iyo ogaal oo ah barnaamij toddobaadle ah soona geli jiray habeen walba oo talaado ah ayaa waxaa loo raray jimcaha, waxaadna dhageysan doontaan 5 galabnimo, rogaalicisuna waa 8 fidnimo. Ee barnaamijka toddobaadlaha ah ee taariikhda dagaal ogeyaashii Muqdisho oo aad dhageysan jirteen habeenada Axada iyo Isniinta ayaa sidiisii u bixi doona marka laga reebo xildhigiisii ee 8 fidnimo ahaa oo horay loo durjiyey lana geeyey 8 iyo barka fidnimo. Tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah ee uu akhriyo Sheikh Maxamed Ismaaciil ee soona gala 3 waqti ayaa waxa uu isbeddelkan ka sameeyay xilliga ugu dambeeya ee uu habeenkii ku lahaa. Halkii uu soo geli jiray 8 iyo barka, waxaa la geeyey 7 iyo barka fiidkii ama 1 saac iyo bar qofba sida uu u garanayo. Tafsiirka Imaam Saacadi oo 3 goor bixi jiray ayaa waxaa loo qoondeeyey 2 waqti si fursad loo siiyo duruus kale, wuxuuna soo geli doonaa sidii ballantuba ahayd 8 iyo barka subaxnimo, rogaal celiskiisu waa 5 iyo barka galabnimo oo kaliya waxa meesha ka baxay xilligii uu habeenkii ku lahaa. Barnaamijka diiradda jimcaha waxaa isbeddel lagu sameeyay waqtigii labaad ee uu bixi jiray ama rogaal celiskiisa oo ahaa 8 fidnimo. Barqadii marka la eego waxa uu bixi doonaa waqtigiisi caadiga ahaa ee 10, laakiin rogaal celiskiisi oo ahaa 8 ayaa waxaa laga dhigay 9 fidnimo. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaa waxaa laga saaray xubintii gaarka u taagnayd ee wararka caalamka, waxaana lagu soo kordhiyey ama dib loogu soo celiyey xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan oo mar hakad gashay, waxaana si joogto ah u soo jeedin doona Sheikh Nuur Mucallim Cabdiraxmaan. وحكالي او اسبدل لغو السميي متكمد احل يدي ان ادين سو باهن جرني كتاب الايمان لأبي يعلى باهنتي سكوباد وهالكي ادوغا براتين تدبادا صبح نمو لكن ماشي او رغال عليسكي سو اها افرت ايو بركة قلب نمو ايا وحا لوراري افرت قلب نمو او قوة انتا وحدير ان اذا عد اسلاميقا اه اي الفرقان اي جدول كيدا كسو بيرسي كتاب ليراه دو عمدة المرأة او مهيم او اه هوينكا اسلامر كان او اقريي الشيخ جامع آدم كتاب كان اي وحا او سوغلي دونا مالين والبا سقالك الصبح نمو تمعها مركا لغاريبو وحنا لغو سورو غال علينا يا لحدة يو بركا مقرب نمو وقو دنبينتي اي ديج استيال جدول كان اي وحا او داقن قليا لغب اللابو مالين تا سبتدا اه ان شاء الله وهب النمو قميص أفر إلى بعطن كبيس جماد الثاني سندا كن أفر بخول أفرتني سدح ده هجرقة وافق صنة لحي إلى بعطن كبيس كوبات سندا لبدا كن إلى بي إلى بعطن كإميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاقصن قرح ما تكد عيقو بالكشب الله هوسه أيالا لبيك صديق عيد مكترسن يوغاندا قرح أيا كد عيد ديغان كنمبر لحدن الشب الله هوسه انت لأوقي هاي وحا قرح سيكون انتي سدح أسكري لابا كلانا واي كود او عمين مسؤولية دويرارك وحاشيغتي حركة الشباب المجاهدين لانك كلا عبد الله علي كوسو او اها مدح عنشورها مامولك دقمد الاركيل لي ايام ما انت لقود لي قودها دقمد عسي وحاول انتي قرحو غن او لابا اكسدي غاري او لسعدي ايا قبي اهم بربري لانك بوساسان او رك انك سو غاري وحا ايشيغيان ان قودها مقالد عسي لقود لي برقد قدودان بريار او اها تريه هوري كنترول كمقالد بوساسو ee maamulka Puntland masuuliyadda dilka waxa sheegtay shabaab mujahideen oo horay wacad ugu martay inay beegsan doonto saraakiisha iyo ciidamada Puntland fagaar ku yara degmada Eelgaras ee wilayada Galgaduud waxa galinkii dambe ee maanta lagu soo bandhigay dadka saddex askari oo ka tirsan dawladda federaalka askartan ayaa qayb ka ahaa sagaal askari oo shalay dawladda looga dilay dagaalka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb dad badan ayaa u soo daawasho tagay meedadkan واليغا ولاية إسلامي أهيق القدود شيخ عبد الله أبو قالد أيا كلمتك جيدية فقارها الله يعطيكم حسن سبحانه وتعالى وقطيع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أنت أستجد تابي جيدان ترك المسلمين تا ماشان مانتا وحي سبع ونعيان عدو بإلهي وقصر دولي شرائع الإسلام في وكتابك الله سبحانه وتعالى إيه ديغا مدى dadka muslimiinta ay degan yihiin Soomaaliyeed oo ay waa tabaqaadka ama dabadeer ku aha qaar kamid ah ay hartaan yaalo waxa waaye runtii dadka muslimiinta ah ilaahay baa u mahadinaya subhana wa ta'ala maadaama ay waayeen xadugaas oo rabay nurka islaamka iyo diinta islaamka inay dunyaan oo soo go'aansaday inay u shaqeeyaan cadawga muslimiinta oo gaalada ah ilaahay ku maasay subhanahu wa ta'ala ee runtii waxa u mahadelinaynaa aad iyo aad u soo dhaweynaynaa mujaahidiinta amaliyaadkii iyo hawlgalladii ugu dambeeyay oo wilaayadka iyo ka dhacayay gaar ahaan wilaayada Galgaduud ayaamahan ee waqaa'i badan iyo mucaarif badan amaliyaad badan ayaa dhacayay oo ay ka sameynayaan mujaahidiinta oo maaragtay ka dagaalamo aagan aan joogno marmar aad iyo aad u ballaaran ay ka sameynayaan taasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gargaaray cadowgooda soo duuliyaasha ah oo maantana midii u dhisay shalay ay ka dhacday meel u dhow Dhuusamareeb dagaalkii dhaqdhaqaaqii ay ka soo sameeyeen cadowga meeshaas lagu jibiyey qaar ka mid ah oo runtii ayagoo ka kala go'ay laga soo tagay haddana si runtii si dhab ah loo arko dadka muslimiinta indhahooda ay ugu qadoosadaan antana maanta hortaana taallo oo marka arrintaasi runtii dadka muslimiinta ay ka faraxsan yihiin waayasi suduura qowmi muminiin waaya dadka muslimiinta cadowgoodu waa ay yaqaaniin cadowgoodu waa ay necab yihiin cadowgooda waxaa ka dhaceeya dila ka dhaceeya marka maanta soo bixista la soo baxay oo runtii farxadda aad iyo aad u weyn waxay ka qayb qaateen dad badan oo maaragtay dadkii dagaalka galay oo raggii mujaahidiinta safka hore joogay bulshada muslimiinta ee deegaanada degan gabdhaha kamida maaragtay degmada Eelgaras aan joogno qaybtood ay ka qaateen degmada ceelbuur ee qamada oo garab istaagi iyo dadaalkii iyo cagabkii iyo waxyaalihii loo baahan yahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa intaasi igu mahadcelinaynaa. Runtii qodobka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo nimankan cadaad ah oo ebinkii allaha subxaana wa tacaala oo cadaa ullaahi wa cadaa rasuulihi wa cadaa lmuminiin ah. Nimankan fariinta u dirayna waxa waaye maanta waxaa u jeednaa nimankii diinta la dagaalamayay masiirkooda meel yahay meel ay yaaliin ayagoo cibaado la-aan ah, ayagoo muxaaribiina diinta la dagaalamahayo, ayagoo xumaanta iyo mukhaadaraadka maaragtay maanta dhex yaallo ay maaragtay isticmaalaan, ayagoo marka dad oo runtii wax kasta xun la sameyn lahaa gaalnimo ay ugu weyn tahay dadkii sameynayay maanta halkan ay yaallaan. Runtii masiirkoodan waxa waaye khaatimadooda waa u jeedaan xumaanta ay ka dhinteen. Waxaa loo baahan yahay dadka nool inay ka cibro qaataan oo murtadiinta ah, gaar ahaan dadka gaalada ku kaba qaaday, dadka gaalada Maraykanka u shaqeeyo, magacyo badan loo sameeyey oo dhar kala duwan loo soo xiray oo maaragtay cadowgii sidaasi maaragtay u daba joogo inay waantoogaan. Dadka mu'miniinta maaragtay iska adkaan karta ma jirto. Ilaahay mu'miniintii ehelkiisa guuleysanaya waqti kasta aad bixidaan, juhdi kasta aad bixidaan, maal kasta aad bixidaan, waa ka jabaysaan sida shalay aad u dabteen oo kale u jabi doontaan. Sidaas daraaddeed inaad waasuntaan oo gaalnimadaas iska hartaan, ilaahay subxaana wa tacaala usoo laabataan, ummaddan muslimiinta ah ilaahay diin ayuu siiyey, ilaahay islaamnimo ayuu siiyey, islaamnimadooda ayay rabaan. Dadku waxa ay rabin oo gaalo laga keenay oo dastuur iyo dimuqraatiya waxii ay keeneen gaalada inaad ummadda maanta aad ka qasabtaan oo aad u dagaalantaan kuwaantuwa midkii madaxnimo mas-uul sheeganayo, midkii askariga lasoo qadahayo. Meeshaan dad muslimiin ah oo diintooda u taagan ayaa joogo, geeri nolo simid ay u tahay, sada maaragtay nolosha aad u jeceshiin ayay geeri u jeclihin. Marka waxaan leenahay gaar ahaan gobolkan oo gaalada joogto oo murtadiinta joogto, murtadiintaas ilaahay diintiisa usoo laabta, diintiina usoo laabta, ilaahay utowbakeena. Taasna waxayna ku jirtaa maslaxo oo maaragtay mid adduun iyo mid aakharo. Haddii kale waxaad ahaan doontaa niman dulleysanilihii nabadna calayhi salaatu wasalaam waxaa lala soo diray seef ayaa lala soo diray ilaa ilaahay subxaana wa tacaala keligiisii laga caawido wacidku bisayki bayna yaday saaca xataa yucbud allah waxda laa shariika lah wajucila dhillu wastigaaru calaa man khaalafa amri. Qof kastoo diinta islaamka dayro ka baxo dulli iyo darxum ayuu noolaan doonaa, taasu ku dhiman doonaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa nimankaasi in ilaahay usoo laabtaan subxaana wa tacaala, ilaahay itoobkeenaan rijid ay ka baxaan. Qodobka saddexaad waxa waaye qabaa'ilka iyo bulshada walaayada islaamiga ku nool degmada haddaan joogno ceelgaras ay ka mid tahay, waxaa la rabaa maanta waxa loo taagan yahay oo dagaalka xaggii baabilka iyo siraacaga loolanka waa ogtihiin, waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo baybalka iyo dastuurka gaalada soo dejisay ayaa maanta dagaalka u dhexeeya. Labadaas ayaa dagaalamahayo sidaad garba uga haydeen ajuudii a u wadeen oo ansaarnimadii heelintii kitaabka allah subxaana wa tacaala mujaahidiintii garab istaagooda cel laga laabo waajabaya nimankan insha allahu tacaala haayada islaamka iyo tawxiidkan waxay gaari doontaa dhuusmareeb, ay gaari doontaa insha allahu tacaala, waxay gaari doontaa guraceel, waxay gaari doontaa awoodwaag, waxay gaari doontaa balanbale, waxay gaari doontaa magaalada cadaado oo ku dhowdahay hadda anta dhiman gobolka oo qiimaha yar ah oo cudowga ka harsan yahay. Raayada islaamka iyo diinta islaamka anagaa naga rabaa inaan gaarsino juhdi iyo dadaal ayna nooga baahan yahay, dadaalkii aad wadan labalaaba. Jazaakum allahu khayran. Cadowga iyo arrimada ridada maanta gacanta u galay oo cadowgii ka fadhiistay ushooda maamulanahayo nimankaas waxaan leenahay guraarada, raflada iyo hurdada ka kaca waddankan waa dadka muslimiintaas ka leh, dadkan dad muslimiin ah. Waxaa la idinka rabaa dadkan idin haysto oo runtii cadowga soo dirsaday dadkaas inaad iska dhicisaan, inaad iska kicidaan, inaad la dagaalantaan af iyo adin iyo maal aad kala dagaalantaan, mujaahidiintana soo dhaweysaan, garab asiisaan, dhibaan adduunye mid aakharaba ayaa ka helaysaan. maanta dulliga iyo darxumada iyo akhlaaq xumada iyo maaragtay dulmiga iyo tacadiga oo liidinku hayo waa ognahay inaad diinta ilaahay aad jeceshihiin waxaan ka garanaa inaad maxaakimta islaamiga aad usoo xukunta tag oo maqaalooyinka xilliga haysa ay kasoo baxdaan ayaan ognahay taas marka waxay u baahan tahay si caam ay u noqoto arrintaasi oo meel walba ay u gaarto inaad qaybtiina aad qaadataan arrintaasi ilaahay subxaanahu watacaala ma ogola dad muslimiin a inay gaalo maamulaan gaalada wadda ay ka haystaano oo muslimiin ay ku maamulaan ilaahay raalli kuma aha walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almuminiina sabiila akhiiran kelimadii waxaan kusoo gebagabeynaya mujaahidiinta gaar ahaan jeeshka walaalaha furmaha joogo jazaakum allahu khayra jazaa runtii maaragtay maalin walba dadka muslimiinta dhigtooda waxaad maqashiyeysaan ay maqlaan gul aad soo hoyiseen gul aad keenteen ilaahay idin siiyey subxaanahu watacaala ay ka farxaan inaad maaragtay labalaabtaan juhdigiina dadaaltid gaalada diladeed iyo madax in lagu guro oo laga xisaabtamo in maaragtay darsi loo akhriyo inaad maaragtay sidaas shaleed ka samaysteen maalamo badan oo soo socda inaad ka samaysaan inaad runtii insha allahu tacaala ilaahay u kaalmaysataan ilaahay subxaanahu watacaala in guushaa la siiyey wamaa ramayta in ramayta walaakin allaha rama ilaahay baad guusha bixiyo wamin nasr ilaa min cind illahi in allaha casiizun xakiim guushaasna ilaahay aan ugu mahadcelino oo u shukrino oo ilaahay subxaanahu watacaala intii aan qaadnay tilaabadii aan qaadnay ilaahay ba subxaanahu watacaala sidaan ka dhigay in ilaahay wax badan u shukrino qur-aankaan akhrino adkaartaan akhrino ilaahay u mahadcelino subxaanahu watacaala ilaahay isu dulayno oo u khuduucno ayaan naga rabaa wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu. idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan. qeybaha hore ee barnaamijka ayaan tallaabsanaynaa. waxaa goor dhow nagu soo maqan wilaayadda jubbooyinka oo biyodhaamin ka bilowday deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka iyo qodobo kale. laakiin markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya wariyaheena Haashim Cabdinaasir. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركانا ووركي اودن بي عالمك صدن إيا سغال غف أيا للا إيا كدب دون كل قليبا تيحايبها ودن كمريكنك doon siday 40 ruux oo tahriibayaal ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku degtay xeebaha Atlanta ee gobolka California koonfur bari dalka Mareykanka sida ay shaaciyeen ciidamada ilaalada badda ee dalkaas. bayaan ka soo baxay taliska ciidamada ilaalada ee dowladda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay inay degtay doon ay la socdeen 40 ruux oo tahriibayaal ah, waxaana ka badbaaday hal qof oo keliya, halka 39 kale lagu la'yahay nolol iyo geeri toona. sidoo kale waxaa lagu sheegay bayaanka taliska ciidamada oo soo xiganaya ruuxa ka badbaaday oo nin ahaa in doontu u degtay sababo la xiriira dabeylo xoogan oo jiray awgeed. ninkan ayaa waxaa badbaadiyey sida bayaanka lagu sheegay qolo kaluumaysato ah oo la kulantay xilligaas isagoo dul sabeynaya badda, kadibna waxay ku soo wargeliyeen ciidamada ilaalaha xeebaha waddankaas kuwaas oo diyaaraday iyo doonyo u diray si ay u baadi goobaan dadka maqan, balse laguma guuleysan. ilaa iyo hadda ma cadda waddamada dhalasho ahaan ay ka soo jeedaan dadkan lala'yahay ee saarnaa doonta degtay. madaxweynaha maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu booqan doono Imaaraadka Carabta bishan kadib markii uu casuumad rasmi ah ka helay dhaxal sugaha Abu Dubay Maxamed bin Saayid. warbaahinta rasmiga ah ee ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaa sheegtay in madaxweynaha maamulka uu toddobaadka soo socda booqasho ku tegi doono magaalada Abu Dubay, taas oo ka dhigan booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha yuhuuddu ku tago dalka Imaaraadka Carabta. madaxweynaha yuhuudda ayaa sheegay in booqashadan ay imaanayso xilli maamulka yuhuudda iyo dowladda Imaaraadka Carabta ay dadaal ugu jiraan inay sii xoojiyaan xiriirka labada dhinac. warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in inta lagu guda jiro booqashada madaxweynaha la qorsheeyey inuu kulan la yeesho dhaxal sugaha Imaaraadka, xaakimka Abu Dubay Maxamed bin Rashiid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta, sidoo kalena wuxuu kulan la qaadan doonaa dadka yuhuudda ah ee ku sugan dalkaas. dhanka kale, ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Imaaraadka Carabta oo la xiriira socdaalka madaxweynaha yuhuuddu uu ku booqanayo dalkooda. bishii Sebtembar ee sanadkii 2020 ayay ahayd markii maamulka yuhuudda iyo Imaaraadka Carabta ay heshiis dhinacyo badan taabanaya ku kala saxiixdeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka, kuwaasoo uu garwadeyn ka ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. in ka badan 500,000 kiisas cusub oo korona ah ayaa hal maalin gudaheed laga diiwaan geliyay dalka Faransiiska. Dalka Faransiiska oo kaalinta afaraad kaga jira dalalka caalamka ee sida baan uu saameeyay cudurka corona virus ayaa 24 saac ee la soo dhaafay waxaa laga diiwaan geliyay kiisas cusub oo kor u dhaafay 500,000, taasoo ah tiradii ugu badneyd ee hal maalin laga diiwaan geliyo dalkaas. Tan iyo markii uu cudurka corona ka dilaacay dunida, mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay maanta in 24 saac ee la soo dhaafay dalka Faransiiska laga diiwaan geliyay in ka badan 500,000 oo kiis oo cudurka corona virus ah. Sida lagu xusay xogta la faafiyay, waxaa shalay oo talaada ahayd laga soo calaamadeeyay gudaha dalka Faransiiska 500,635 kiis oo cudurka safmarka ee corona virus ah, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee dadka Faransiiska ah ee ilka daran cudurka corona virus inay gaarayso 17,302,540 kiis. Sidoo kale, saacadihii la soo dhaafay dalkaas waxaa laga diiwaan geliyay 467 qof oo dhimasho ah, taasoo iyadana ka dhigaysa wadarta guud ee cudurka corona ugu dhintay dalka Faransiiska inay gaarayaan 139,489 ruux. Tan ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli dowladda Faransiiska ay ku dhawaaqday in laga bilaabo Febraayo labadeeda in la qaadi doono xayiraadaha lagu soo rogay dalkaas, kaas oo loogu talagalay in lagula dagaalamo faafida cudurka corona virus. Wararkii ugu dambeeyayna intaa ayaan ku soo gabagabeynayna. Mid ka mid ah suugaaleyda Soomaaliyeed oo soo booqday idaacadda Al-Furqaan ayaa tiriyay gabay cusub oo la yiraahdo Gargaar Alleh. Waxa uu gabaygu kaga hadlayaa colaadda ka aloolsan gudaha dalka Itoobiya. Bismillah, waxaan meeshan ku qabanaynaa tix gabaya oo magaceeda la yidhaahdo Gargaar Alleh, gabaygana waa kan ee dhegeysa haboon. Gabayga iyo geeraarka iyo gobola suganta, gabayga iyo geeraarka iyo gobola suganta, guubaaba waan sheegi jiray goriyooyaane, guubaaba waan sheegi jiray goriyooyaane, garoonku ka duuliyo intaan godadkii baandheeyo, geerashkiisi aan furo hadduu galashinkiisi. Garnaylkiiyo gantaalaha dhace la isku gaweeyo, gudihii Itoobiya hadduu gala baxayaaye, gumaadka iyo gaagoon tirkiyo gugu xayidhaya, gallada Alleh noo garto gulma haddaaye. Kubaddana godkii ay lahayd loo giraangiriye, kolba gobol intii loo ganaa gool la dhaliyaaye, gamcadaalis weeyaan waxay garab ka saareene, sida goosan ay gool libaax galabaryoonayso, kolba gees inaa loo gudaa waa gadan rabaye. Kolba gees inaa loo gudaa waa gadan rabaye, gambeliyo tigre gaaban baan gaaru qorayaaye, gabanadii axmaarada haddii lagu galal xoray, gudahan Itoobiya haddeey maanta gubanayso, waa Gargaar Ilaahay baxsho aan la goyn kariine. Gasiin iyo mahaystaan waxay gaws ka maariyaane, gaajadu gankoodii markay gubadu soo yeeshay, kumartiyo waxay guraanayaan geeda qaqlahaye. Oromada galbeedka degtaan goda tusaleyne, idinkoo galoolkiya ka badan geedihiya ciida, idinkoo guyaal badan jirayoo diinta gaaranaya, gumaysiga inaad doorataan waa gunnimo weyne. Gumaysiga inaad doorataan waa gunnimo weyne, gardarooyin lama qaatay iyo shay gadafaaye gumac baa la qaataa intaad giirka dhiigan layde gudinbaaba ka waabisiyo weliba gaashaani markaasaa gadood lagu daraa gamasyahagiye. Gad kaleeta Soomaalidan gaaru farayaye gudgudaali roob haduu galabti sooro wuxuu soo gariiraba haduu gudubsin ku dhaafo goobtaad ku nooshahay haduu geesta uga baydho geediga waxaa loo raraa meeshii u galaye guribaana loo raadiyaa gabano wadhi gahaydhkiyo markaasoo gurtaa goosigi baxaye. Geelaagiyo dhalayadoo jooga goliisa gorayiyo adoo maali karaa geydha dararteeda inay maanta ka gagaxda wagarad xumooye. Gaankaagiyo buuxa oo gurta saara jooga gaankaagiyo buuxa oo gurta saara jooga galxareeda adigoo arkiyo webiya guuxaya inaad oo la gabalaaxsataa wagarad xumooye. Gaadhigaad la haydiyo adoo helaya gaadiidka gaasiyo garaasaba haddii gudaha la buuxshay geerkiyo kileeshkii adoo aad u garanaya gumadaha inaad daalisa wa garad xumooye. Gamba iyo hurdaba waa midaan laga gayoobayne adigoo gabaad heli karo gogosho ku taallo gaba yuuxinaase xataa wagarad xumooye. Maahmaah guweyn baa jirtoon idin garwaqsiine gees la'aad kulaylka ableey lagaga gooyaye golxobiyo waxaa lagu jaraa weliba galefe markaasaa gamuur laga dhigaa sida garunkiye. Tukaloo gadaasaa jirtoon idin garwaaqsiine gomboshka iyo midhihi gobkiiyo goosaygiiyo dhenta guntigaaga oo buuxa oo gadaftaad hayso kuwa geed ku yaal how gadiin gordhu soo gurooye. Afartaa sidii geeyadii ganafka mawtaagay sidii gaani aaro gurxami goohintan badiyey wixii garashadaydii soo idin ma gaadhsiine. Afar kalana waa goosariyo xidhageeda lahe gujuxooyinkan soo wadiyo golasha cadaadi gacalkoo dhambaan doonayaa inaan u geeyaaye. Gacalkoo dhambaan doonayaa inaan u geeyaaye galaan haanta guudkeeda iyo gadowga loo saaray gocaycaana laga soo lisiyo gorofyado buuxa galaxiyo gadhood baan arkaa oo la geesmaraye. Guduudkii madheedhkii garduur goortan laga yaabye gambadhiyo godkii isugu mahiyo gaararka awaare gubad guungurra cangoonla iyo garawa meesheeda guna gada godey iyo ila goohdiiyo faafan Goldala gureyski yoy la gacamadi hose Guradi birdeysi yo gelda gila fafkeda Gubahiray garaado dulki gaxsana jiray Gara gara dhuwata baxdey goda taylantiye Galgasha galo faysay garab kuwaynaday Iya gani da gochi siyo sidik ta gorana Inti gori gorta hai haddan marada lo gabsan Gendi iyo gamari yubaka galafaniye Gendi iyo gamari yubaka galafaniye Wahagak, wilayada islaamiga ah ee jubooyinka ayaa biyo dhaamin ka bilowday deegaano iyo tuulooyin ku yaala wilayadaasi booyada biyo wada ayaa gaaray tuulooyinka Arabow iyo Kurtun oo dadka ku nool ay bilaabeen in biyo la'aan darteed isaga hayaamaan guryahooda waxaa guray warihii biyaha oo ay ku tiirsanaayeen bulshada 350 qoys oo kamid ah dadka ku nool Arabow ayaa ka faa'iideystay biyo dhaamintan oo wali ka socota deegaanka qaar kamid ah dadkii la siiyay biyaha iyo guddi loo xirsaaray biyo dhaaminta ayaa ka warbixiyay sida ay u dhacday gurmadka biyo dhaaminta ah ee wilayada Jubooyinka. Alxamdulillaahi wa kafa wa ala ibaadihi alladheena istafa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Magacaygu waa Muhammad Cali Abu Abdiraxmaan. Waxaan ku suganahay tuulada Arabow waxaana ahay gudoomiyaha guddiga qaybinta biyaha. Insha Allahu ta'ala awwal shay waxaan leenahay Allah jalla wa ala ayaa ku mahadsan. kun iyo koow iyo in ka badan marka labaadna walaayada isla xaraka shabaab al mujahideen gaar ahaan walaayada Jubooyinka insha Allahu ta'ala magaaladan Arabow waxay ahayd magaalada tuulooyinka ugu oonka badan ama ugu biyaha yarba meel la yiraado Kuudiyaq ayaa waxa ku jirtay oo 25 km dhinaca koonfurta ka xigta tuulada Arabow ayaa dhul masafadiisa gaareysa ilaa 150 km ayaa waxay ahaayeen warta kaliya ee biyaha ku jira tuulada Arabowna waxay ka mid ahayd meelaha ugu darra ee oonka biyo dhaaminti waxay u socotaa sidii loogu talagalay si ka fiican tuulada Arabow waa laga cabay waxay kale oo haddana biyihii waraabkii tuulada Arabow annagu hadanahay gudigii tuulada ka dhisnaa aan u gudbinay tuulada Kurtun la yiraado iyadana shalay galab ayay soo cabtay si oo wanaagsan ayay qaybintii u dhacday bulshadana aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen marka insha Allahu ta'ala haddii wax Allahu jalla wa ala gacantisa ay ummada deeqda wax yar oo dadka bulshada dhexdeedii ay isu qayqeybiyeen ummadii ma deeqdo waxaan kalon halkan aan dhihi lahaa walaayada Jubooyinka waxaan ka maharaka shabaab al mujahideen waxaan ka codsan lahayn inay noo siyaadiso tuulooyinka oonka inta ka jiraan 16 tuulo ayaa lagu tiriyay cadada intaas la eego waad fahmi kartaa oo aad garan kartaa marka insha Allahu ta'ala waxaan codsanaynaa awwal shay marka ugu horeysa in Allahu jalla wa ala ummadan soo gaaro gacantisa ballaaran marka walaayadana waxaan ka codsanaynaa oo mar hore iyo mar laba iyo mar saddexaad aan ka codsanaynaa in iyadana ay noo kordhiso booyadaha iyo wixii kale oo daa ihtiyaajada naaska ah oo ummadahan oo Allaah ilaaha amarkii uu ku dhacay insha Allahu ta'ala idaacada Furqaan iyadana wax mahad gaar ah ayaan halkan uga jeedinaya sida ay ummada iyo xaaladaha meeshay marayaan ay ula socodsineyso wa jazaakumullahu khayra wa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dadka deegaanka ka waran baahay intee leegay u qabeen biyaha ay walaayadu qaybisay walaalkay Allah jalla wa ala wuxuu yiri wajalna min almaa'i kulli shay'in hayy biyaha waa nolosha ugu horeysa qofka bini'aadanka haddii cunaga fiiri markuu dhasho oo markuu ugu horeeyo uu dhasho hadii caanay wax loo waay biyo ayaa lagu dhibciya marka biyaha waxa ogaaneysa inay muhiimada koowaad nolosha islaamka yihiin dad iyo dunyaba tuuladan Arabow hadaan u soo laabto biyaha waxay u qabtay fuustadii biyaha markii wilaayada hadda ay noo keentaan biyi waxay ku soo laabteen sidii awl ahaayeen oo 40 km 40,000 iyo 35,000 meelahaas ay ku soo laabteen marka waxaad garan kartaa biyaha inay yihiin aasaaska qofka bini'aadamka ah nolosha koow biyo naftu waa biyo nolosha waa caana ay Soomaalidu ku maamahaa marka tuuladu waxay u qabtay biyaha baahi aad weyn on la soo koobi karin ayay biyuhu u qabteen hadda waxaaba bilowdayba dadkii ka hayaamay xalay iyo ilaa iyo saaka inay ku soo laabtaan oo magaalada ay ku soo qulqulaan marka insha Allahu ta'ala biyaha hadda ilaaha hore u sheegay inay nolosha ay ka yihiin adbiya baahi aad u daran ayaa biyahaas loo qabtay walaal. Inta aad ku jirteen qaybinta biyaha qoysaska tiradooda ma noo sheegi kartaa ka faa'iideystay biyo qaybinta? Ah, bismillaah. Ah, tuuladan arabow 303 qoys ayaa ka faa'iideystay oo shalay kaliya 303 qoys ayaan biyo u qaybinay. Waxaanu taangi meeshan ku yaalla aan ku shubnay. Ilaahay fadligiina wax dhibaato ah iyo wax caqabada iyo wax isriixriixa kama aysan iimaan qaybinteena si wanaagsan ayaa noogu dhacday. Maanta isla gelinkii dambe hadana waxaan u gudubnay tuulo arabow ku xigta dhanka waqooyi oo u jirta 82 km ilaa 30 km oo la yiraahdo iyadana tuulada Kurtun. Inkastoo dadkii ugu badnaa tuuladaas deganaana ay hore ay uga hayaameen meelihii biyaha leh ay u gaareen, laakiin iyadana waxaan ka soo qaybinay 104 qoys oo tuuladaas ku haray. Intii aan si fiican ayagana aan u soo qaybinay waa la cabay. Waxaan codsanaynaa insha Allahu ta'ala in loo soo kordhiyo biyahaasi. Wa jazaakumullahu khayra. Dadka deegaanka waraan warax wax ugu jireen warihii hadda ka dhamaadeen, marka anta ka hor waxba ay haysteen, laakiin hadda ilaa 15 beri maanta lagu joogo biil aan way ilaa biil loo dhaamiyo ma ogi. Si kale wax ku heli karaan male, nolol si kale karin kale male. Abaarta waxaa keentay biil aan iyo raashin la'aan. Adiga marka dareenka ka waran biyo dhaaminta ay walaalada halkan ka sameysay sidee? Wallahi aad aan ku faraxsanahay. Adeen waa ugu mahadcelin leena walaalada uma aragtay biyaha noo keentay. Ilaahay baa ka mahadle, mahad baan ugu celin leena. Dan baan noogu jirto dad badan oo hadda socday oo in barakaco meel kale aad rabay meesha ama markii biyo dhaaminta ay arkeen ama xoogaa ma aragtay niyadood ay wanaagsantay oo meeshooda ay degeen. Marka aad aan uma aragtay ugu mahadcelin leena. Ali Aadan Maxamed Ibraahin. Ali halkeen ku suganahay? Arabu alxamdulillaah ilaahay baa mahadta iskale. Wilaayad Islaamkana mahadal leedahay dadka oo gudiyaasha oo biyaha hadda qaybinaayo oo wilaayad u hel saartay ku jira magarad. Deegaanka sidii biyo dhaaminta uga dhacday? Alxamdulillaah ilaahay baa mahadta iskale. Shalay iyo daraadba biyaha waa laga cabay, oon weynaan waa jiray, laakiin ilaahay baa mahadta iskale. Hadda waa baahadii ilaahay baa dabool karaa, laakiin hooqo yar oon maanta waa degignahay neeftaan, waa deganda ilaahay baa mahadta iskale. Dadka ka waran marka ma wada deeqeen? Haa, ilaahay baa mahadta iskale. Ilaahay baa wax deeqay, laakiin alxamdulillaah ilaahay mahadtiis waa si wanaagsan isi barwaaqaysan aan u qaateen. Walaalahoodan waa u mahadnaqay, annagana waa u mahadnaqnay insha Allah udayashi markiinahay. Baahi intee leega loo qabay? Niyow aada baahi weyna loo qabay. Waa dad oo hadda alxamdulillaah hataa biya heli jirin yaa jirta, dad gaajaha ayaa saa jirtay. Ilaa haddaba gaajadii waa jirtaa, laakiin biya haddii la heli Allah waxa ku rajaynaynaa inay haddana alxamdulillaah raashinaan la. Alhamdulillah rabbil alamin. Dad waxaa jiray biyaha loo marmeer jiray meelaha wara aada jireen. Alhamdulillah toban loo isii inta isii dhig jireena jiray. Marka ilaahay baa mahadta iskale. Hadda waa iska barwaaqaysan yahay si wanaagsan aan wax u helen. Baahida dadka deegaanka ay biyaha u qabeen intee leeked? Eedoo alhamdulillah wanaagsan tahay, eedoo baaha weyn loo ka qabay haddii ilaahay uu dilihi ogolaado. Waaye dhawaan xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay magacaabeen guddi u xil saaran abaaraha ay la tacaalaan oo dadka muslimiinta ay caawiyaan. Guddigaas dadweynaha sidee u soo dhaweynayaan? Safi ana u soo dhaweynaa ana kamid ah Ali Aadan Maxamed leeyahay. Alxamdulillaah nin maal Hussein leeyashan guddiga meeshan laga magacaaway. Waa aadan ugu faraxsanihiin dadkii oo deegaanka degan iyo annagaba aad ugu faraxsan hadii aad leedahay. Waayahay dadka deegaanka waxay isugu jiraan xoolaley iyo ganacsato. Biyaha ayaa ka faa'iideystay marka ma labada dhinac waa ka faa'iideysteen mise qayb gaar ah? Maya ilaah ba mahadta iskale. Labada gaalba waa ka faa'iideysanayeen deegaanka intii degan ama waxa qaba ama waxa laanahay deegaankan. Lo'a alxamdulillaah loo deganaan jiray, lo'deen waa ka dhamaatay. Dad oo hadda lo'a lay wax kala bahan jireen, lo'a lay dhaqaalin jireen, lo'deen hadda ebir ka noqotay ka jira, hataa biilaanta oo dadka biyaha la siinayay ku jir. Deegaanka Kurtun wuxuu ka tirsan yahay isna Jubada dhexe. Isna waxaad inoo sheegtay inuu ka mid ahaa deegaanada ay walaaladu ka qaybisay biyo dhaaminta. Inooga waran meeshaan buu ku daran, meesha Kurtuna ku darneedi. Ilaah baa mahadta iskale. Meesha jirnay biya meesha ku soo qiibinay si wanaagsan aan u qaatan, si oo walaalhoon aadan ugu faraxsan bi qaadanta si wanaagsan dadka uga faa'iideystay, si wanaagsan isii barwaaqaysan ugu faa'iideysan walaalhood waa u mahadnaqayn hadii aleedmi Allah mahadta iskale. Magacaygu waa Abbas Sheikh Aadan, arwo baan ku sugannahay. Waa biya dhaamin baa laga bilaabay. Adigu ma ka mid ahay dadka ka faa'iideystay? Aad baan uga faa'iideystay. Haye oo baa jiray laba qoys baan ka koobnaayo saacadaas baahidii ay sii weydiisay. Alxamdulillaah wayna ku maasinyihiin maamulka, yacni arrintaasi fuliyey. Aad baan ugu mahadcelinayna. Baahi intee leegay dadka deegaanka u qabeen biyaha? Aad bay ugu qabaan, weliba yacni kuwaasi keliya kuma filno, waana nagu yaryihiin haddii alla ka dhigo. Baahidu 3 jirgaan oo shay la qaatay oo maantaba laga ooman yahay, waxtarkoodii waa la qiyaasi karaa. Alxamdulillaah, laakiin saacadaas dabkii dansanaa waa laga shitay. لكن ولي يعني باهي دي اد يو اد بينو هيسا وانا اتصلنا ان نلوكر دي او ان سيزايد او حنالاسي هادي الله كدهي أول واحد كنت هرت سنة كان رب نمدئين أو حقيقة ما أنا ناهلين جوجين ونجوح ما حد سووري يرجع ميد أهبا حوجا ناقل قلي حوله وأنا لوره ما ملك عن نجسي الحمد لله أنت سيجا حوجا بالنفط كل علنيني يجون حد وابقابسي أو هدي الكورن يه وابقابسي أو هذا وحنده كرنا هدي وحي يري راميش كتير سنة مجردن خليه أسر نقدان مركا وحن عطسنينا ما عمل كشرفته وحن كعطسنينا إن أرين تاسي بالحوق نقصرت عدان مانتا إله باي وحكسو جيسا ما عمل كحكسو جيسا إن باهيدا نسدفي عنا لوغو الدبولو باهيدا هدى هجرت مجردن آد بأبانتاي وبدانتاي ميلاها سألقو الله بلابنين لكن أسبوعا وحن أمرينيا إني ودقو إدونان marka baahidaas hadii la ka dhigo ilaah baad dambooli karo maamulku waxaan ka codsanaynaa in deegaadid oo dheereeyo oo markii wax ka soo gaarsin karo meel noogu soo dhow 10 km ba ay noo jirtaa meesha biyaha laga soo dhaaminayo marka meel kale had wax ku jiraan lama arko digmadu aad u baahad weyn waaye qoys far badan ba ku nool wixii aad ka barakacay oo had meelaha biyo u doonta si shay inaba 10 km ay ka soo go'aan magaaladan way amaranta magaalada yar ma aha waxaan codsanaynaa in hadii Alla ka dhigayo aad lagu kordhiyo lagu soo dadaalo xogaga hadii Ilaahay wa kuuna walaa hildan roob way iman doona laakiin ummadii in la gaarsiin aad u codsanaynaa hadii la kariyo Sooda Cabdulla Faqi saxwaye arabo sanadkan abaar ehed anaga oo man alxamdulillaah walaayadana soo gaartay biyo ayay noo keentay Ilaahay khayr hasiyo waxaan marka codsanaynaa in loo siyaadiyo biyahaas ayaan codsanaynaa baahi intee leega loo qabay biyaha inta la qaybin ka hor baahi waxaan u qabnay wara eber ahoo adii oo iska markaan iska dhamaadeen oo xooga iska wasaqaysan ayaa iska soo aroran jirno aan iska mamiran jirnay marka hada biyahan inta noo imaaday alxamdulillaah inkasta ay nagu yarihiin in loo siyaadiyo aan rabno insha Allah ilaahan ka rajaynayna walaalidana waxaan ka codsanaynaa inay noo siyaadiso insha Allah ilaa waqti intee leega ay bilaan deegaanka sida nagu jirta ilaa iyo bil ibar ilaa laba bilood meelahaas adiga bal dareenka ka waran marka maadaama min muddo ah biyo dadka ilaa rafaadsanaayeen hadana si yaani bilaashay walaalada ku qaybisay biyaha maasha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay si fiican ayaan ugu faraxsanahay marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay qafuur raxiimka ahaa roob barakeysan Ilaahay noo keeno Ilaahay idinkiisa gaaladana Ilaahay meel alla meesha joogta Ilaahay noogu saaro mujaahidiinta gacantooda ay kor noqoto ayaa Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah Isa Cali deegaanka Arabo dadka degan ayaad ka mid tahay biyo dhaaminaya deegaanka laga sameeyay bal arinta iyada ka warraday sidee uga faa'iideysatay walaal biyo dhaaminta jarta Arabo biyo iyada loo dhaaminsayse lagu oomay dadka ka wada guure la wada qaxay biyo dartay sano loo ka qaxay ceel male war yar oo reegalkan wariyana dhamaadeen gureen wal yar gabaabsi ay dhooqo dhooqo ayo aan kun waraabkan alxamdulillaah rabbil caalamiin amma ilaahi sanoon degsa ilaahi mujaahidiinta garabka guul alla ka kaanuun sheentii aan kan waraabayn maadaama magaalada noo kala guuray cidla aqto wal yar ruugna hata naga siiyay biyi biyaha inta la dhaamin kor intee biyaha laga keenay jiray deegaanka deegaanka anaga waraas yar yar bis waraa oo saaranuuni warayn meel kale horba booyal iyo meel ay ka idin aragna booyad ma ogi biyo kale ma bajarnaba islaama jibooyin kan oo sheen ka tii qeyr Allah siis garabka guul Allah ka kaay maadaama boqolkiiba boqol uu maxad soo ka nagna Ilaahay ma had iskale haankan Ilaahay nuun ziyada saankan alxamdulillaah rabbil caalamiin idin muddo lama jeer aqto wabiina noo sheeni alxamdulillaah kan nasani haankan waa si rajaa inuu kordhiso Ilaahay nuun nimo qeyr qabtan ku jaasi weerag guuda guuleed Arabo baan ku dhashay waxaan deganahay 40 sano jira biyaha Arabo ad iraadi muddo 2 bilood oo ragacmeedan soo aroonayna waa naga dhamaaday 2 bilood inta u dhaxeysa waa halisaan ku jirna mujaahidiinta ku nool jibooyinka dhan ilaa jilbu ala Arabo gacantooda guul Allah ka dhiga ayagana soo waraabiyeen shalay waa noqay bi haddana waxaan mahad Ilaahay uga celinayna intana soo waraabis mujaahidooyinka gacantada guul Ilaahay inta ka dhigo haddana soo waraabiyaan Ilaahay taas mahad aan uga celinayna ha ha waa qaatay kor intaan biyahan la dhaamin deegaanka halkee biyaha ka keenay jireen dadka biyahan intaan la qaadanin waraha gacmeed haddii naga dhimaan dhinac buulaa loo keenay jira wax ganaas haddana Ilaahay mahad iskale walaalahana soo waraabin hayaan hadan waxa ila ugu mahadnaqayna intan soo waraabisa shabaab qaas ahaan ku nool jibooyinka dhan ee biyaha qiimeynta laga ay joogen awlki hore jirgaanka oo waraaq gacmeed lagu soo dhaansanay foosto 50,000 jirgaan 50,000 gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay ciidamada tirsan dawladda federaalka ayaa maanta lageeyay gudaha magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ciidankan ayaa diyaarado looga qaaday magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafayna Beledweyn waxa ka alolsanayd xiisado markii maleeshiyad hubaysan ay diideen jiritaanka maamulka Hirshabeelle ganafkana ku dhufteen in gudaha magaaladaasi uu yimaado madaxweynaha Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo ah madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidankan ay iyagu yeerteen soo dhawaadaan dilaynahay Hirshabeelle kusoo dhawaadaan dilaynahay gaar ahaan gobolka Hiiraan kusoo dhawaadaan dilaynahay caasimadiisa Beledweyne kusoo dhawaadaan dilaynahay dawladda Hirshabeelle inad ka soo celisaan gaar ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne oo caasimad u ah inad sharafkeeda soo celisaan cadawgeeda wax ka qabataan adigu ko kaashanaya ciidamada Soomaaliyeed ee walaalaha tihiin ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliska iyo kuwa nabadgudda ee jooga gobolka Hiiraan ama gaar ahaan jooga degmada Beledweyne oo taliyashoodu ay cifaa iga taageeyeen kuwaas aad isla shaqay doogtiin Ilaahay hadoo idmo wixii idiga dhinaadana sida hadaba adiga gurmadka leedigu keenay oo inad ku inta jooga la howlgashaan leedigu keenay haddii wax naga gaabtaan dawladda haddana ay maaragtay wixii aan u baahanahay laga daba keen doonto hadii Alle doono dawladda waa u mahadcelinayna gurmadkan ka codsanay oo cadawga Soomaaliyeed ama umada Soomaaliyeed oo gobolka Hiiraan dhibaatooyinka ku hayay afarta koonana ka xiray iyo jidadkii ay umada reer Hiiraan ku shaqeysanayd gaar ahaan halkii wado gobolka magaalada Beledweyne soo galay cadawgii Soomaaliyeed oo xiraan waxaan idin codsanaynaa inaad ka saartaan oo u furtaan dadka reer Hiiraan gaar ahaan kuwa Beledweyne inaad jidadku u furtaan adukoo kaashana oo wixii waayay aragnimada iyo wixii wada aqoonnimada iyo wixii golo aqoonnimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkan jooga iyo midka booliska midka militariga midka nabadgudda la tashana saraakiishiisu waajib la qaybsanaa hadii Alle waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin dawladdi markaan idiga codsanay loo soo keen dirtana mar labaad mar saddexaadan u mahadcelinayna guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.